groszy za sztukę. Więc przyjdź po bułki wiejskie za 35 groszy i kruasanty za 69 groszy. Lub po bagietki, chleby, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 stycznia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Żegnamy wielkiego człowieka, mówił arcybiskup Głódź na pogrzebie Józefa Oleksego. PiS zaskarży tak zwaną ustawę węglową do Trybunału Konstytucyjnego. Złamano konstytucję. Papież Franciszek jest gorąco przyjmowany w Manili. Od pośmiertnego odznaczenia Józefa Oleksego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera, marszałka Sejmu, ministra i szefa SLD. Order wręczył żonie polityka prezydent Bronisław Komorowski. Teraz w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie trwa msza, podczas której Józefa Oleksego żegnał metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Zostawił trwały, mocny, czytelny ślad w najnowszej historii naszej ojczyzny. Zaskarbił szacunek i wdzięczność wielu. Żegnają świętej pamięci Józefa Oleksego ci wszyscy, których obdarował strzodrze ujmującym przymiotem swej osobowości, a mianowicie darem przyjaźni, mocnej, niezachwianej, która wytrzymała bez uszczerbku próbę lat i zmiennych zdarzeń. Arcybiskup Głódź podkreślał też, że Józef Oleksy to postać nieszablonowa, wyrazista, która wnosiła do polskiej polityki cechę rzadką – wolę kompromisu. Msza powoli dobiega końca, po niej kondukt pogrzebowy wyruszy na cmentarz wojskowy na Pawąskach. Tam Józef Oleksy zostanie pochowany. Były premier zmarł tydzień temu, po długiej chorobie miał 68 lat. PiS zapowiada skierowanie uchwalonej nad ranem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego do Trybunału Konstytucyjnego. Przepychając kolanem na siłę pod osłoną nocy projekt ustawy likwidującej górnictwo, bo to nie jest projekt ustawy, który górnictwo ma restrukturyzować, tylko to jest projekt ustawy likwidujący polskie górnictwo, złamano konstytucję. Przekonuje wiceszefowa PiSu Beata Szydło, ale związkowcy z kopalni Brzeszcze, jednej z czterech przeznaczonych według PiSu do likwidacji, a według rządu do restrukturyzacji, są za ustawą. Mówią, że daje im cień nadziei, bo otwiera drogę do prywatyzacji kopalń. Tylko ten proces musi być przeprowadzony na jasnych zasadach z poważnym partnerem, podkreśla Andrzej Dyrdoń z Zakładowej Solidarności. Jeśli to będzie na zdrowych zasadach, wtedy jest zapisem dobrym. Zgodnie z rządowym planem do spółki restrukturyzacji kopalń trafią 4 z 14, te, które powodują 80% strat całej kompanii węglowej. 9 pozostałych zakładów zostanie sprzedanych nowej, zawiązanej przez Węglokoks, spółce specjalnego przeznaczenia. Ostatnią kopalnię Węglokoks ma kupić od kompanii bezpośrednio. Plan przewiduje także pakiet osłonowy dla pracowników likwidowanych kopalń, urlopy górnicze i odprawy dla ponad 5 tysięcy osób. 6 tysięcy pracowników ma zostać przeniesionych do kopalni w nowej spółce specjalnego przeznaczenia. Dyrektor Europolu Rob Wainwright ostrzega, że zagrożenie atakami terrorystycznymi w Europie jest bardzo duże, w związku z czym ciężko zapobiec wszystkim zamachom. Zwraca uwagę, że w krajach Unii Europejskiej jest bardzo duża grupa radykalnych muzułmanów. 2 osoby zabite, 13 zatrzymanych to rezultat wczorajszej operacji antyterrorystycznej w Belgii, poinformowała tamtejsza prokuratura. Łącznie policja dokonała 12 przeszukań w kilku miastach w kraju. Operacja, w której zginęło 2 domniemanych terrorystów, miała miejsce w Verviers na wschodzie kraju. Podejrzani otworzyli ogień do policji podczas próby przeszukania. Prokuratura potwierdziła, że na miejscu zdarzenia znaleziono później 4 kałasznikowy, amunicję, materiały wybuchowe oraz fałszywe dokumenty. Akcja w Verviers, podobnie jak przeszukania w innych miastach w kraju, w tym w Brukseli, miała na celu rozbicie grupy terrorystycznej, która planowała zamach w niedalekiej przyszłości. Celem miały być budynki policji. Podejrzani byli obserwowani jeszcze przed zamachami w Paryżu. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Belgii podniesiono poziom alertu terrorystycznego z 2 na 3 w 4-stopniowej skali. Wzmożone środki bezpieczeństwa podjęto wokół posterunków policji i sądów. Dziś zamknięte są także szkoły żydowskie w Belgii ze względu na obawy społeczności żydowskiej, że także może stać się celem ataków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Wszędzie, gdzie się pojawi, czekają go rzesze ludzi, oklaski i śpiew. Papież Franciszek spotkał się dziś w Manili z przedstawicielami lokalnych władz. W katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia odprawił mszę świętą papieża, który nie boi się upomnieć u władz o ubogich. Filipińczycy witają z entuzjazmem.

Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami muzyczna poczta UKF, która do 14.45, więc czekamy na Państwa propozycje telefoniczne i mailowe. 22.7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Rozpoczynamy od pozdrowień dla pani Urszuli, która dziś ma okrągłe urodziny i prezent muzyczny dla niej to piosenka Petera Gabriela Mercy Street. Looking for mercy.

another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on, grupa Queen. Jutro mam urodziny i bardzo chciałabym zamówić sobie w prezencie piosenkę Morrisseya pod tytułem Dear God, Please Help Me. Thank you. To był Morrissey. 22,7 trójek albo UKF małpa.polskieradio.pl. Kolejny mail od państwa. Witam, senny dziś dzień i ciężko się pracuje. Proszę o coś na rozruszanie, a mianowicie o piosenkę grupy Faithless Insomnia. A więc teraz będziemy się rozruszali, próbowali rozruszać mniej więcej przez 8 minut.

wciąż jesteś w moich dłoniach. Ciągle szumisz ocean. Serce moje, nie wiem jakie twoje jutro. I tylko tego się boję. Podróży do Izraela, czyli muszla moja. Chciałabym złożyć urodzinowe życzenia swojej siostrze, razem wysłać jej piosenkę Zakopowera, Pójdę Boso, chyba tytuł jest. Siostra bardzo lubi zespół Zakopower i lidera zespołu Zakopower bardzo lubi. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, nie modlę już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. I dopiero zawoła Bóg, to poczekam wszystkie te rzeczy. Grupa Zakopower. Pan Łukasz chciałby przypomnieć sobie świetne lata 80. i prosi o nagranie grupy Tears for Fears, Woman in Chains.